มวกเหล็กเมื่อ20กว่าปีก่อนนี่ยังด้อยพัฒนามีแต่ป่ารกเรื้อรอการแผ่วถางเพื่อทำการเกษตรคุณสวัยจรัสทองเกษตรกรนักบุกเบิกกำลังขับรถไถคู่ชีพลุยไถไร่อันเป็นป่าที่เขาลงแรงแผ่วถางให้กลายเป็นเนื้อที่เพาะปลูกฤดูฝนใกล้เข้ามาแล้วเขาจะต้องไถให้เสร็จเพื่อจะหยอดเมล็ดพันธุ์รอฝนที่จะตกลงมาหล่อเลี้ยงแม้เวลาจะผ่านไปถึงเที่ยงคืนกว่าแล้วแต่สวัยก็ยังคงไถพื้นที่ของเขาอย่างเอาเป็นเอาตายแสงไฟหน้ารถก็พุ่งจับพื้นดินข้างหน้าที่ถูกพลิกขึ้นทุกขั้นตอนเสร็จแล้วสายตาของเขาก็เบิกโพลงเมื่อสิ่งที่พลิกขึ้นมาพร้อมกับดินเป็นวัตถุสีขาวมอมอมีรอยกลวงโบอยู่สองรอยกับฟันที่หลุดบ้างโอ้สวยชิบดันไถเอาหัวกะโหลกคนขึ้นมาได้เขาก็กดคันบังคับยกขึ้นเทเอาหัวกะโหลกลงกับพื้นแล้วก็ถอยหลังรถเบี่ยงออกจากที่เดิมแล้วก็ลุยไถไปใหม่ทิ้งหัวกะโหลกไว้ด้านหลังเสร็จแล้วมีเสียงของคนร้องด้วยความเจ็บปวดดังแทรกเสียงเครื่องยนต์ขึ้นมาว่าโอ้ยโอ้ยเปิดสปอตไลท์ด้านหลังพรึบเสียงร้องดังมาจากหัวกะโหลกที่เขาไถทิ้งไปเมื่อสักครู่เนี้ยขนหัวเขาลุกตั้งยังก็มีหนามมาสะไว้บนหนังหัวใจเสียที่ร้องอุทานผีหลอกกูเข้าให้แล้วเขากลับบ้านด้วยความกลัวนอนไม่หลับทั้งคืนพอรุ่งเช้าก็กลับไปดูที่ที่เขาไถไร่เมื่อคืนหัวกะโหลกก็ยังอยู่เขาก็นำไปจ้างเขานำไปฝังในป่าช้าต่อไปทำไร่มาหลายปีไม่รวยเพราะฝนฟ้าไม่เป็นใจนายสวัยก็หันมาประกอบอาชีพทางขับรถแท็กซี่ในกรุงเทพคืนนั้นเขาขับรถเบรกแตกชนท้ายรถบรรทุกอย่างจังสลบคาที่เลยพวงมาลัยอัดหน้าอกยุบช้ำในรักษาตัวอยู่จนหมอบอกว่าปลอดภัยก็กลับมาขับรถแท็กซี่อีกแต่คราวนี้มีโรคแทรกปวดสันหลังปวดร่างกายและความเจ็บปวดนั้นเลื่อนไปเลื่อนมาได้ไม่เป็นที่แล้วก็เริ่มมีอาการของคนหงุดหงิดตาขวางใครพูดไม่เข้าหูเป็นต้องหาเรื่องชกต่อยจนเพื่อนร่วมอู่พูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าไอ้ไหวบ้าตระเวนหาหมอมาหลายโรงพยาบาลแม้แต่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาก็เข้ามาแล้วแต่ไม่พบความผิดปกติเพื่อนแท็กซี่ก็เลยพามาหาร่างทรงแถบบางแคนายสวัยก็ไม่ค่อยเชื่อแต่เมื่อหมดหนทางก็ต้องมาได้รับน้ำมันเสกของหลวงปู่ทวดไปทาตรงที่ปวดก็หายแม้ว่าอาการปวดจะเลื่อนไปเลื่อนมาพอทาแล้วก็หายแล้วก็ไม่เลื่อนอีกร่างทรงก็บอกว่าให้มาอาบน้ำมนต์อีกครั้งเพื่อจะไล่ของร้ายซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรแน่จนกว่าจะมีร่างทรงพระพรหมจากพรหมโลกมาบอกนายสวัยได้เล่าเหตุการณ์ตอนรดน้ำมนต์ให้ฟังโดยที่ภรรยาของเขาที่ไปด้วยกันมาเล่าให้ฟังอีกต่อหนึ่งเพราะว่าตอนที่นายสวัยถูกน้ำมนต์ขันแรกก็บวชสติไม่รู้ตัวแล้วภรรยาเล่าให้ฟังบอกว่าร่างทรงเนี่ยบอกว่าพอน้ำมนต์รดขันแรกกระทบตัวนายสวัยร้องโอ๊กมันเป็นเสียงคนอื่นไม่ใช่เสียงนายสวัยอะร่างนายสวัยดิ้นรนเหมือนกับถูกน้ำร้อนลวกยิ่งรดน้ำมนต์ลงไปก็ยิ่งดิ้นหนักขึ้นแล้วก็ร้องดังลั่นเลยสิทธิ์ร่างทรงก็ถามว่าเป็นใครมาจากไหนต้องการอะไรถึงได้มากลั่นแกล้งคนเขาให้เดือดร้อนนายสวัยก็พูดเป็นเสียงคนอื่นตอบว่าข้าชื่อนายกรเนินสันเทียป่วยเป็นไข้ป่าตอนที่ต้อนควายมาขายพักพวกเอาศพมาฝังไว้ที่นี่นายไหวไปไถไร่จึงไปเจอข้าเป็นผีไม่มีญาติจะกลับบ้านเกิดก็ไม่ได้เพราะร่างถูกฝังไว้อดๆอยากๆในไหวถึงคราวเคราะห์ไปไถเอาหัวกะโหลกข้าขึ้นมาข้าจึงสิงร่างมาตลอดสิทธิ์ของร่างทรงเขาก็จะถามว่าจะเอาอะไรก็บอกไปแล้วก็จะไปอยู่ไหนก็แล้วแต่อย่ามารบกวนเขาอีกไม่งั้นจะถูกทำลายวิญญาณวิญญาณนายกรขอให้ทำบุญอุทิศกุศลให้จากนั้นก็ออกจากร่างนายสวัยนายสวัยก็กลับไปทำมาหากินขับแท็กซี่ต่อไปแล้วก็ดีขึ้นกว่าเดิมหลังจากนั้นสองเดือนนายสวัยก็ถูกพามาหาร่างทรงอีกคราวนี้หนักกว่าเดิมร่างทรงต้องเสกน้ำมนต์รดลงไปอีกแล้วก็รุนแรงกว่าเดิมเพราะถือว่าไม่รักษาสัญญานายสวัยที่ถูกสิงดิ้นพลาดร้องโหยหวนสิทธิ์ร่างทรงก็ถามบอกว่ามาทำไมอีกอะไม่รักษาสัญญาเนี่ยไม่กลัวจะถูกทำลายวิญญาณหรือไงครั้งนี้จะไม่ผ่อนผันแล้วนะนายกรที่สิงร่างอยู่ก็รีบลนลานบอกเหตุที่ต้องสิงทันทีใครไม่รักษาสัญญาเราก็มันไม่ทำตามพอออกไปแล้วมันก็ไม่ทำบุญทำทานอะไรให้เลยมันเฉยฮะข้าหิวหนักรอมันมาสองเดือนมันเบี้ยวแน่ ข้าก็เลยเล่นงานมันอีกภรรยานายสวายจึงยอมรับต่อหน้าร่างทรงพระพรหมว่านายสวายได้สั่งไว้จริงแล้วก็ให้เงินไว้แล้วแต่ตัวเองไม่ได้ทำบุญอุทิศไปให้ร่างทรงพระพรหมก็เลยบอกกับนายสวายที่นายกรสิงห์อยู่ว่าคราวนี้ยกโทษให้เพราะไม่ผิดแต่ถ้าเขาทำบุญให้แล้วยังกลับมาอีกครั้งในคราวนี้ไม่ต้องต่อรองแล้วนะนายกรก็ออกจากร่างนายสวายร่างทรงก็ให้รีบไปทำบุญแล้วก็ปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยเต่าเพื่อให้เขาไปเกิดได้เร็วขึ้นแล้วก็กุศลก็ตกกับนายสวายเองนั่นแหละนายสวายก็ลงทุนหยุดขับรถไปทำบุญปล่อยปลาปล่อยเต่าด้วยตัวเองเพราะว่าไม่ไว้ใจเมียแล้วตั้งแต่นั้นมาเหตุการณ์ก็สงบนายสวายได้ให้คนขุดเอาโครงกระดูกของนายกรขึ้นมาทั้งหมดแล้วก็นำไปชาปนกิจอุทิศกุศลให้นับแต่นั้นมานายกรก็ไม่ได้มาวอแวร์อะไรอีกเลยดร.คลุมวัชโรบลผู้ค้นคว้าทางจิตวิญญาณได้บันทึกไว้จากปากคำของนายสวายผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ให้เหตุผลที่นายกรไปไหนไม่ได้แล้วคอยหาโอกาสที่จะได้รับการปลดปล่อยว่านายกรน่ะถึงแก่ความตายนอกถิ่นเกิดเพื่อนๆแทนที่จะหยุดขบวนต้อนวัวต้อนควายนำศพนายกรไปทำพิธีที่วัดชาปนกิจให้เรียบร้อยกลับเอาไปฝังไว้ใต้ดินพระก็ไม่ได้สวดพิธีอะไรก็ไม่ได้ทำวิญญาณนายกรยังต้องมาอยู่ตรงนั้นอย่างอดๆอยากๆใครทำบุญมาให้ก็ไม่ถึงเพราะเป็นภพภูมิแห่งสัมภเวสีเมื่อนายสวายไถไร่เอาหัวกะโหลกของนายกรขึ้นมานายกรถึงได้หลอกหลอนให้ใจเสียแล้วก็สิงร่างจนได้รับการปลดปล่อยอย่างที่ว่านี้เข้าทำนองเดียวกับสถานที่ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆซ้ำๆซากๆจนเล่าลือก็เพราะคนตายที่อยู่ในที่นั้นไปไหนไม่ได้ก็อยู่กับที่แล้วก็คอยหาเหยื่อที่ดวงขาดมาอยู่แทนตัวเองหรือว่ามาเป็นเพื่อนนั่นเองเรื่องราวของวิญญาณพเนจรนี้เป็นเรื่องเร้นลับยากแก่การอธิบายแต่หากใครถูกวิญญาณพเนจรพวกนี้ทักหรือว่าสำแดงเหตุแล้วมักจะถูกสิงหรือว่าเจ็บป่วยไม่สบายจนต้องทำบุญอุทิศให้อย่างว่านี่ครับซึ่งผู้ที่มีพระเวทและรอบรู้เรื่องวิญญาณเท่านั้นที่จะสามารถล่วงรู้แล้วก็ติดต่อกับวิญญาณเหล่านั้นได้อย่าลืมนะครับว่าโลกที่เราอยู่นี้เป็นมิติซ้อนมิติทั้งเทวดาที่อยู่ในภูมิต่ำแล้วก็พูดผีปีศาจที่เดินปะปนกับคนแต่ว่ามีมิติขวางกั้นไว้มองไม่เห็นกันคนที่ถูกผีหลอกหรือว่าเห็นผีโบราณเขาบอกว่าดวงตกดวงไม่ดีต้องรดน้ำมนต์เจ็ดวัดกันเลยทีเดียวเชียวแล้วนะครับ มาถึงเรื่องแปลกๆคุณประกอบเล่าให้ฟังว่าแกมีน้องสาวอยู่คนหนึ่งแต่ว่าน่าสงสารเหลือเกินที่เธอบุญน้อยเธอเสียชีวิตเมื่ออายุได้18ปีเนื่องจากว่ารถสองแถวที่เธอนั่งไปมันพุ่งลงไปในคลองเธอออกจากรถไม่ได้เพราะว่าโดนข้าวของในรถทับร่างในขณะที่คนอื่นได้รอดตายกันหมดคุณประกอบกับน้องสาวเมื่อตอนเด็กๆนั้นสองคนก็มักจะแย่งของกินกันบ่อยๆเพราะว่าที่บ้านอดๆอยากๆไม่ค่อยมีอะไรกินมากนักเวลามีของที่เรียกว่าดีๆหน่อยซึ่งมีคนให้มาก็จะเกิดความขัดแย้งกันในทันทีอย่าหาว่าตะกระตะกรามเลยก็ว่างั้นนะแต่ในวัยขนาดนั้นเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่มากวันหนึ่งคุณประกอบได้น้ำอารมณ์สีแดงมาขวดหนึ่งยายของคุณประกอบก็ป่วยแล้วเสร็จแล้วมีคนเขามาเยี่ยมน้าสาวก็เอามาให้คุณประกอบกินน้าก็บอกให้แบ่งกับน้องด้วยแต่คุณประกอบไม่แบ่งแอบกินคนเดียวโดยที่น้องไม่รู้ก็เพราะว่าน้องไปไร่พริกกับแม่แล้วเธอมารู้ในตอนหลังจากที่คุณประกอบดื่มไปสักเกลี้ยงแล้วก็ทำให้เธอโกรธมากต่อว่าต่างๆนานาจะให้แม่เคี่ยนตีแต่แม่บอกว่าหมดไปแล้วก็แล้วไปกันเถอะคราวหน้าอย่าขี้โกงน้องอีกนะสองพี่น้องขัดแย้งเพราะเรื่องกินนะเพราะว่าบ้านมันจนความยากจนทำให้ขาดแคลนไปซะทุกอย่างกินข้าวกับน้ำพริกผักต้มกันทั้งปีนั่นแหละก็เพราะว่าผักนี่เก็บเองได้มีเองปลูกเองส่วนหนึ่งก็มีอยู่ตามธรรมชาติอีกส่วนหนึ่งที่เอามาทำน้ำพริกนี่ก็เอาพริกปลูกในไร่กับข้าวถ้าเป็นแกงก็จะเป็นพวกแกงส้มผักโน่นผักนี่แกงส้มอยู่เป็นประจำขนมมันหวานเนี่ยนานๆจะได้กินกันสักทีอดอยากปากแห้งคุณประกอบเขาบอกสารภาพตรงๆไม่อายตอนเด็กลำบากมากเมื่อตอนที่น้องตายนะดวงวิญญาณน้องเธอคงจะยังไม่รู้ตัวเองว่าได้ตายไปแล้ว แล้วกลับมาที่บ้านในขณะที่ศพเธอตั้งสวดอยู่ที่วัดแต่ว่าที่บ้านมีเสียงเดินไปเดินมาจนพื้นกระดานดังอยู่ไม่ขาดบ้านที่ปลูกสร้างอย่างหยาบๆตามบ้านนอกไม้กระดานไม่ค่อยจะมีบ้านเก่าๆตะปูที่ตอกก็ถอนตัวมันไม่นั่นอ่ะเวลามีคนเดินเหยียบย่ำก็จะเกิดเสียงคนที่อยู่บ้านอย่างนี้มาก่อนนี่จะรู้ดีนั่นแหละมีเสียงเดินไปเดินมาในบ้านขณะที่บ้านไม่มีคนอยู่แม้แต่คนเดียวอยู่ที่วัดกันหมดบ้านตกอยู่ในความมืดคนที่ได้ยินก็คือคนข้างบ้านที่ช่วยดูแลบ้านให้เนี่ยชื่อลุงเอี่ยมลุงเอี่ยมแกรับรองว่าเสียงเดินไม่ได้เกิดจากไอ้หัวขโมยดอดที่ไปขโมยข้าวของหรอกแกเอาไฟฉายส่องไปดูก็ไม่เห็นใครแต่แสงไฟฉายเนี่ยมันทำให้เสียงเดินเงียบลงพอดับไฟฉายก็มีเสียงเดินอีกเป็นอยู่อย่างเนี้ยหลายหนที่สำคัญหมาที่บ้านของแกมันส่งเสียงเห่าหอนกันโหยหวนโดยหันหน้าไปทางบ้านของคุณประกอบด้วยหมาสี่ตัวหันหน้าไปทางเดียวกันเลยตามธรรมดาแล้วลุงเอี่ยมแกเป็นคนไม่กลัวผีแต่ว่าคืนนั้นทำให้แกรู้สึกหนาวแกถึงกับไปหยิบสร้อยห้อยพระมาคล้องคอไว้แกบอกว่าช่วยให้อุ่นใจดีขึ้นมาหน่อยเสียงต่อมาที่ทำให้ลุงเอี่ยมปิดหน้าต่างด้านตรงข้ามกับบ้านของคุณประกอบก็คือเสียงถ้วยชามในครัวบ้านคุณประกอบนี่มันดังขึ้นมามันดังเหมือนกระทบกันอยู่ไปมาเหมือนกับว่ามีคนเข้าไปทำอะไรบางอย่างเช่นกินข้าวหรือว่าหยิบถ้วยชามออกมาตักข้าวตักแกงแกมักจะได้ยินเสียงเหล่านี้เวลาที่บ้านของคุณประกอบนี่กินข้าวกันเมื่อเผาศพน้องสาวไปแล้วคุณประกอบก็แปลกใจมากที่เวลากำลังกินข้าวอยู่รู้สึกเหมือนกับมีคนมาช่วยกินด้วยเพราะว่าไม่ว่าข้าวหรือแกงก็จะหมดไปอย่างรวดเร็วทั้งที่คุณประกอบเองก็ยังกินไปไม่ได้กี่คำเรื่องนี้ก็ไม่ได้เล่าให้คนอื่นฟังแม้แต่กินขนมก็เหมือนกันเผลอแผลบเดียวหมดแล้วยิ่งเห็นชัดเมื่อเช้าวันนึงแกซื้อขนมถ้วยมากินซื้อมา5คู่ก็มี10ถ้วยกินไป 4-5 ถ้วยมองดูอีกทีเกลี้ยงไม่มีเหลือเลยงงมากก็เลยเล่าให้แม่ฟังพอแม่ได้ยินเรื่องที่คุณประกอบเล่าแม่ก็นั่งน้ำตาไหลพรากแล้วก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นไม่ยอมหยุดแม่บอกว่าน้องคงจะมากินด้วยแม่นึกสงสารน้องว่าทำไมเกิดมาถึงอดอยากไม่มีอะไรจะกินกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่พอโตการกินการอยู่ดีขึ้นมาหน่อยน้องก็ต้องมาด่วนตายจากไปเสียก่อนแม่เสียใจมากแม่ใส่บาตรทุกเช้าด้วยอาหารหวานคาวที่แม่บอกว่าน้องเคยชอบกินแล้วก็กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้เธอคุณประกอบก็เหมือนกันไม่ว่าจะกินอะไรก็เรียกให้น้องมากินด้วยกันจะมาแย่งกินมากแค่ไหนก็ไม่ว่าจะไม่ทำตัวเหมือนเมื่อก่อนตอนเด็กๆอีกแล้วคืนหนึ่งคุณประกอบลุกขึ้นจากที่นอนมาฉี่ก็เห็นร่างดำๆร่างหนึ่งยืนอยู่ตรงระเบียงใกล้ๆกับห้องครัวเป็นคืนข้างแรมมีแสงจันทร์รูปรูส่องลงมาไม่แจ้งเท่าไหร่มีแต่ความมัวซัวแต่ก็ทำให้มองเห็นได้ชัดว่าเป็นร่างผู้หญิงผมยาวนุ่งผ้าสิ้นสวมเสื้อคอกลมลักษณะไม่ใช่คนอื่นแน่ต้องเป็นน้องสาวแน่นอนก็เรียกชื่อเธอร่างนั้นก็เลือนลางหายไปแม่รู้ก็ร้องไห้อีกคุณประกอบก็น้ำตาซึมเวรกรรมโอ้ยบาปกรรมอะไรไม่รู้ที่ทำให้เป็นอย่างนี้กรรมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องของยายจียายจีเนี่ยเป็นคนอ้วนแล้วก็เป็นคนรวยที่รวยก็เพราะผัวไปทำงานโรงงานแล้วเขาให้เงินเดือนดีเพราะว่ามันเป็นงานที่เสี่ยงอันตรายเสร็จแล้วเขาก็ทำประกันชีวิตไว้ด้วยต่อมาเขาตายเขาได้เงิน2เด้งเลยคือจากโรงงานด้วยแล้วก็ได้เงินประกันชีวิตด้วยก็ทำให้นางจีมีเงินเป็นล้านหมอดูทำนายว่าอีก9ปีนางจีจะตายก็เลยเร่งทำบุญสร้างพระเป็นการใหญ่นางจีไม่มีลูกแม้แต่คนเดียวแต่ว่ามีหลานสำหรับหลานๆ นี่พ่อแม่มันก็มีเงินซะอีกคนตระกูลนี้เขามีอันจะกินมาตั้งแต่ครั้งปู่ย่าตาทวดแล้วปู่ของนางจีนั้นแกเป็นหมอโบราณชื่อหมอเติมเป็นคนมีวิชาอาคมมากสมัยก่อนพระพุทธรูปในโบสถ์ที่วัดถูกคนร้ายมันลักตัดเศียรเอาไปปู่เติมก็ดูหมอบอกว่าจะต้องได้คืนได้คืนแน่แล้วก็ได้คืนโดยไม่คาดฝันคนก็รอกันว่ามันจะจริงหรือเปล่า เดือนแล้วเดือนเล่าก็ยังไม่ได้คืนปีหนึ่งผ่านไปปีสองผ่านไปจนเข้าปีที่สามวันหนึ่งยายช้อยไปเล่นเพลงเรือที่วัดแห่งหนึ่งอยู่คนละจังหวัดบังเอิญตอนกลางวันได้เดินผ่านโบสถ์ที่วัดนั้นผ่านแล้วก็มองเข้าไปแวบเดียวก็ต้องชะงักเพราะว่าสายตาไปจับเข้าที่พระพุทธรูปองค์หนึ่งในโบสถ์จำหน้าท่านได้ดีหน้าของท่านจะสีแดงๆใช่เลยทีเดียวต้องเป็นหลวงพ่อที่หายไปก็เลยเรียกคนอื่นที่ไปด้วยกันให้ไปดูปรากฏว่าจริงซะด้วยคนอื่นก็จำได้เมื่อเป็นอย่างนี้กรรมการวัดท่านสมภารก็ร้องเรียนไปจนได้เสียงท่านคืนมาเป็นหลวงพ่อแดงที่ผู้คนนับถือสืบต่อมาคำทำนายของปู่เติมเนี่ยแม่นมากคนนับถือเลื่อมใสกันเยอะสำหรับปู่เติมนั้นเขาเล่ากันว่าแกทำพิธีอย่างหนึ่งคนเข้าไปดูเห็นมากับตาว่าแกลองวิชาคุณไสเสกหนังควายแผ่นเท่าเสือนี่ให้หดลงทีละน้อยทีละน้อยจนเหลือเท่าฝ่ามือเสร็จแล้วก็หยิบมาด้วยสองมือแล้วก็ผลักไปข้างหน้าเสียงบึ้มป่าลั่นต้นไม้ใบหญ้าหักแหลกแหวกเป็นช่องไปดูก็เห็นหนังควายนั้นเข้าไปอัดอยู่ในโพรงโคนต้นไม้แล้วก็อยู่มาวันหนึ่งเกิดมีจระเข้ออกมาละวาดไม่มีใครปราบได้หมอจระเข้กี่คนเอาไม่อยู่ปราบไม่ลงจนมีคนมาขอให้ปู่เติมไปช่วยปราบให้หน่อยแกก็ไปเดินทางไปที่หมู่บ้านนั้นอยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านที่แกอยู่แหละพอไปถึงแกก็รู้ว่าชาวบ้านหวาดกลัวจระเข้ตัวนี้กันมากไม่กล้าลงอาบน้ำไม่กล้าลงหาปลาไม่กล้าทำอะไรทั้งนั้นที่อยู่ใกล้น้ำมีเดือดร้อนกันหนักมันเอาเด็กไปกินซะหลายคนแล้วแม้แต่ผู้ใหญ่ก็ไม่อาจจะหนีมันพ้นน่ะแกก็เลยทำพิธีเรียกมันเรียกเท่าไรไม่ยอมขึ้นแกโกรธมากเคยปราบจระเข้มาหลายต่อหลายตัวไม่ดื้อด้านเหมือนไอ้ตัวนี้แกก็เลยผูกต้นกล้วยเป็นหุ่นจระเข้พนมมือบริกรรมคาถาแล้วก็ใช้มีดจ้วงแทงลงไปที่ต้นกล้วยนั่นแหละท่ามกลางสายตาเป็นร้อยๆคู่ของชาวบ้านเสียงซวบสิ่งที่ทุกคนเห็นกับตาแกหงายหลังตึงแล้วสิ้นใจตายเดี๋ยวนั้นเลยทำไมปู่เติมหมอจระเข้ถึงได้ตายมันเป็นเพราะแกโกรธพออารมณ์โกรธเข้าครอบงำก็ทำให้ขาดความเมตตาจิตใจพลุ่งพล่านไปด้วยความอาฆาตพยาบาทมุ่งร้ายขาดคุณธรรมเจ้าพ่อจระเข้นั่นก็เลยสบช่องตอบโต้ที่ว่าเจ้าพ่อสบช่องตอบโต้ก็เป็นเพราะว่าจระเข้ตัวนั้นไม่ใช่จระเข้ธรรมดาแต่เป็นจระเข้เจ้าส่วนยายของนางจีก็เคยพบเจอเรื่องแปลกแกจะทอดพระป่าวานคนให้มาทำธงแต่กระดาษมันแผ่นเล็กไปก็จะซื้อมาใหม่คนทำก็บอกว่านี่ก็ใช้ได้แล้วยายเหม็งก็จะไปซื้อคนทำก็ว่าแกไปซื้อมาข้าก็ไม่ทำก็เลยต้องใช้ธงนั้นทีนี้ยายเหม็งแกได้นอนหลับแล้วก็ฝันเห็นฉลอมผ้าป่ามีอยู่มากมายธงอันใหญ่ๆสวยๆทั้งนั้นแต่ไปเห็นธงเล็กเข้าฉลอมหนึ่งก็จำได้ว่าเป็นของตัวอีกทั้งข้าวของในฉลอมก็จำได้ว่าเป็นฉลอมที่ตัวใส่ไปทำบุญนั่นแหละเกิดความรู้สึกอยากได้ธงใหญ่ก็เดินไปหาธงก็ไปเห็นของคนหนึ่งรู้จักกันแต่ว่าบ้านอยู่ทางเหนือบ้านไปอีกฉลอมเขามีธงใหญ่ก็เอ่ยปากขอเขาแต่เขาไม่ให้ก็เลยเดินต่อไปจนกลับบ้านไม่ถูกจนไปเจอเจ้าพ่อดงยางก็กราบบอกท่านว่ากลับบ้านไม่ถูกช่วยบอกทางให้ด้วยเจ้าพ่อจับแขนเหวี่ยงวืดเดียวถึงเลยโดยไม่ได้เดินสะดุ้งตื่นแกบอกว่าทำไมตื่นสงสัยจะตายแกก็เลยนับถือเจ้าพ่อเป็นอันมากทีเดียวสำหรับนางจีที่หมอดูทำนายไว้ว่าจะมีชีวิตอยู่อีก9ปีนั้นก็อยู่เกิน9ปีมาตั้ง3ปีแล้วก็ยังไม่ตายเข้าใจว่าเพราะผลบุญที่ทำไปมากมายในช่วยต่ออายุครับนั่นก็เป็นเรื่องของดังจีนะครับ มีเรื่องแปลกๆอยู่เรื่องครับเกิดขึ้นที่จังหวัดลพบุรีเกือบจะ40ปีมาแล้วเป็นเรื่องหนึ่งที่พูดได้ว่ามันทำให้ชาวบ้านต้องจดจำหมู่บ้านนี้ชื่อหมู่บ้านอะไรไม่รู้อยู่ทางจะไปแก่งคอยเนี่ยมีไอ้หนุ่มคนหนึ่งมาหลงรักผู้หญิงที่ชื่อจันผู้หญิงที่ชื่อจันเนี่ยหน้าตาดีแต่ว่าสาวจันนี่ไม่ชอบไม่รักตอบมันก็ตามตื้อไม่ลดไม่ละต ตื้อแล้วตื้ออีกสาวก็ไม่ใจอ่อนสักทีมันก็เลยเกิดเป็นปัญหาเป็นเรื่องกันขึ้นมาเย็นวันนึงไม่มีใครอยู่บ้านจันมันกำลังทำกับข้าวอยู่ในครัวไอ้ผู้ชายคนนี้ชื่อนายยศนายยศก็เข้าไปปล้ำไปปล้ำที่ในครัวจันก็พยายามเอาตัวรอดตอนนั้นกำลังทอดปลาอยู่น้ำมันกำลังเดือดก็สะบัดอย่างแรงนายยศก็เซไปสะดุดถ้วยชามล้มท่าไหนไม่รู้หน้าขมำลงไปในกระทะน้ำมันกำลังเดือดมันร้องลั่นเลยวิ่งหนีลงบ้านไปทีนี้หน้าตาเสียโฉมหมดไอ้เจ้ายศนี่ก็แค้นมากไม่มีผู้ใหญ่ผู้หญิงคนไหนมองหน้ามันอีกแล้วอ่ะต่างก็เบะปากมันน่าเกลียดก็พากันเรียกไอ้หน้าผีบางคนก็เรียกไอ้หน้าเผือกเพราะใบหน้ามันดำๆด่างๆทีนี้ด้วยความเจ็บแค้นเจ้ายศก็มาดักปล้ำจันอีกที่หลังหมู่บ้านจันเกือบจะเสียทีไปเหมือนกันดีแต่ว่าจันยกเข่ากระแทกเป้าเขาอย่างจังเลยเจ้ายศในตัวงอลงไปนอนขดตัวอยู่กับดินจันก็ถือโอกาสนั้นแหละวิ่งหนีเจ้ายศก็โกรธจัดมากด่าลั่นเลยชักปืนยิงข้างหลังเปรี้ยงเปรี้ยงไปโดนจันล้มลงตายอยู่กลางดินศพนอนอยู่เสื้อผ้าขาดส่วนเจ้ายศก็หนีกลับบ้านเงียบทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ตอนที่มีคนมาพบศพของจันเนี่ยเจ้ายศก็ทำเป็นเสียใจร้องไห้บางคนก็เห็นใจเว้ยยศมันรักจันจริงแต่บางคนก็คิดว่าไอ้เจ้ายศนี่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องร้ายนี้ด้วยปรากฏว่าตำรวจจับใครไม่ได้เพราะว่ามีผู้ชายมาชอบจันกันเยอะมากไม่รู้ว่าใครแค้นมาฆ่าเอาหรืออาจจะเป็นคนจรมาเจอสาวสวยแล้วเกิดหน้ามืดเข้าปลุกปล้ำไม่ยอมมันก็เลยฆ่าจนตายแต่จริงๆแล้วชาวบ้านหลายคนก็สงสัยเจ้ายศอยู่เพราะว่ามันแค้นจันอยู่แต่ก็ไม่มีพยานรู้เห็นอาวุธปืนนะตำรวจก็ค้นแล้วก็ไม่เจอปรากฏว่าตอนเผานี่ศพนางจันนี่ลุกนั่งกลางไฟเลยคนกลัวกันใหญ่แล้วคืนนั้นก็มีเสียงร้องโหยหวนจากเมนให้ช่วยดับไฟทีร้อนช่วยดับไฟหน่อยว่าอย่างนั้นคืนต่อมาวิญญาณก็กลับมาที่บ้านมาเรียกพ่อจ๋าแม่จ๋าอยากจะกลับบ้านพ่อแม่ก็บอกลูกก็ตายแล้วกลับมาอยู่บ้านไม่ได้อีกแล้วไปผุดไปเกิดเถอะลูกเอ้ยจันมาที่บ้านอยู่3คืนติดๆกันแล้วหลังจากนั้นก็หายไปเมื่อจันหายไปพ่อแม่ก็เข้าใจว่าลูกสาวคงจะไปที่ชอบที่ชอบแล้วก็ใส่บาตรทำบุญไปให้อีกแต่ตามธรรมดาแล้วทุกเช้าก็ใส่บาตรพระที่หน้าบ้านแล้วก็กรวดน้ำแผ่ส่วนกุศลไปให้อยู่ทุกวันแล้วความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกนี่มันมากมายนักคนที่ยังไม่มีลูกยังไม่เป็นพ่อคนแม่คนน่ะไม่มีวันรู้หรอกวิญญาณของจันนี่ไม่ได้มาหาพ่อแม่ไม่ได้มาเข้าฝันพ่อแม่แต่เขายังไม่ได้ไปไหนยังวนเวียนอยู่ในหมู่บ้านนั่นเองมีคนเห็นคนเห็นก็ส่วนมากมักจะเห็นตอนโผล่เพลใกล้จะมืดค่ำก็จะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่หลังหมู่บ้านแถวๆที่จันโดนยิงตายข่าวนี้ก็พูดกันปากต่อปากจนรู้กันไปทั้งหมู่บ้านแล้วมันเหมือนกับว่าวิญญาณนี่ไม่รู้จะไปทางไหนไม่มีทางไปพ่อกับแม่ของจันก็เชื่อว่าเป็นวิญญาณของลูกสาวตัวก็ไปหาหมอดูให้ช่วยดูว่าคนที่เห็นนั่นน่ะใช่ลูกสาวหรือเปล่าสมัยนั้นหมอดูเป็นพระนี่เขาเรียกพระอาจารย์อยู่ที่วัดอีกหมู่บ้านหนึ่งที่ในหมู่บ้านเองนะไม่มีหมอดูสักคนมีแต่หมอผีกับหมอยาหมอตำแยหมอตอนควายแต่หมอดูไม่มีก็เลยต้องไปหาพระก็ได้ความลับกลับมาเล่าให้เพื่อนบ้านฟังว่าดวงวิญญาณนั้นคือดวงวิญญาณของจันนั่นแหละแต่ยังไม่ได้ไปไหนเพราะว่าจริงๆแล้วดวงชะตาของจันมันยังไม่ถึงคาดยังไม่ถึงที่ตายแต่ต้องโดนฆ่าตายไปก่อนก็เลยเป็นดวงวิญญาณพเนจรต้องร่อนเร่ไปแต่ว่าที่ยังไปไหนไม่ได้ก็เพราะว่าวิญญาณเนี่ยเป็นวิญญาณผีไตหงวิญญาณผีไตหงมักจะสิงอยู่ตรงที่ดวงวิญญาณหลุดลอยออกจากร่างคือสิงอยู่ตรงที่ตายแหละแล้วก็จะสิงอยู่ไปจนกว่าจะถึงเวลามีผู้มานำดวงวิญญาณนั้นไปถ้าจะให้ดวงวิญญาณนั้นไปจากที่ที่ตายนั้นก็จะต้องทำพิธีสวดส่งดวงวิญญาณนั้นหรือว่าให้หมอผีสะกดวิญญาณนำดวงวิญญาณนั้นไปจากที่ตรงนั้นพ่อแม่ของจันก็ไปนิมนต์พระ ไปสวดส่งดวงวิญญาณของจันที่อยากจะกลับบ้านแต่ว่ากลับไม่ได้ก็เพราะว่าตัวเองตายแล้วจะกลับได้ยังไงก็สวดส่งให้ไปสู่บ้านหลังใหม่ในโลกของวิญญาณไม่ต้องกลับไปบ้านเกิดบ้านเก่าแล้วตอนที่ทำพิธีน่ะเป็นตอนบ่ายๆชาวบ้านก็บอกหน้าแปลกมากอยู่ๆท้องฟ้าก็มืดครึ้มขึ้นมาดื้อๆเหมือนกับฝนมาแต่ไม่มีลมพายุพัดนะลมนิ่งสงบทุกคนที่ไปดูกันอยู่ต่างก็ขนลุกเกรียวด้วยความหวาดผวาไปตามๆกันปรากฏว่าไอ้เจ้ายศไอ้เจ้าหนุ่มที่หลายคนสงสัยว่าเป็นฆาตกรมันก็ไปร่วมอยู่ด้วยท่าไหนไม่รู้มันเกิดอาการหวาดกลัวเหลียวหน้าเหลียวหลังเหงื่อแตกพลักคนก็พากันมองดูมันอยู่ๆมันก็ลุกพรวดวิ่งหนีไปตอนหลังไปรับสารภาพว่ามันเองเป็นคนฆ่าจันด้วยความแค้นก็เลยติดคุกอยู่หลายปีเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงๆเกิดขึ้นที่จังหวัดลพบุรีครับเรื่องของบาปของกรรมอย่าไปคิดทำคิดสร้างเลยครับมันไม่มีทางหนีพ้นหรอกยังไงก็ต้องรับโทษทันอาญาจนได้แล้วครับกรรมมุนีวัตติโลโกครับสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมที่ตัวเองได้สร้างขึ้น